Június 19-én megtartották az első köznélküli közmeghallgatást Gödön, írja a Mérce. Arról még áprilisban döntött a kormány, hogy a háborús vészhelyzet miatt mostantól az érintett személyek megjelenése nélkül is lehet közmeghallgatásokat tartani. Ennek megfelelően azt a szervező mostantól virtuálisan is tarthatja. A Pestvár megyei önkormányzat élt a lehetőséggel, június 19-ére meg is hirdették az első virtuális közmeghallgatást. Erre azért volt szükség, mert Magyarország második legnagyobb gyára, a Samsung Aksi gyár megint bővül. A gödi közmeghallgatáson a lakosság a véleményét telefonban mondhatta el, így. Kérjük, hogy véleményét maximum 3 percben foglalja össze, ezt követően a hangposta automatikusan megszakítja a hívást. Amennyiben 3 percnél több ideig szeretne véleményt nyilvánítani vagy kérdést feltenni, akkor hívja újra a számot. Az egész nemzeti radikális Magyarország, ez az egész illiberális rendszer, az Orbán rendszer kifejeződik ebben az esetben, ebben az ügyben. A köznélküli közmeghallgatásban, az intézmények kiüresedésében, a jogrendszer paraványa mögül elhordott tényleges jogban. De mindezt úgy, hogy éppen arra várunk, hogy az EU kifizesse a visszatartott pénzeket, amik kifizetésének egyik feltétele, hogy a jogállamiság nagyon leromlott színvonalán egy kicsit így alakítunk, hogy mégis visszafelé. De ez belefér, nem, Dávid, mindig... ezt mind meghallgatják ezeket az üzeneteket, sokkal pontosabban, mint ott helyben. Tényleg, akár kétszer is lejátszhatják szóról szóra, oda tudnak figyelni, rendszerezni tudják, hogy melyik a fontos. Mindegyik fontos, nagyon fontos, mindegyiket ennek megfelelően kezelik. Nem, ennél komolyabban veszik, mint hogy mindegyik egyformán fontos lenne. Tényleg kiválasztják közüle az erkölcsileg megalapozottakat és a legnagyobb tömegek számára fontosabbakat. A függöny mögé bújásnak a joga most terjed ki mindenkire, aki kormányablak mögött bújdosik egy asztal mögött. Én ezt érzem, hogy kicsit mindenki egy ilyen óza csodák csodája paravánt emelhet maga elé. Meg a, nem tudom, hogy emlékeztek-e, de talán a Signál Parkunknak egy része is a Gödöllői Kábel Televíziónak az üzenetrögzítőjéből van lemásolva. Hát Gödöllő nem Göd, de majdnem. Hogy ez a rögzítő is valami csodákat fog tartalmazni. Tudod, hát Dallas megint nem volt, ezt fogjuk hallani. Dögöllő. Szóval, hogy hiába fog csodákat tartalmazni ez az üzenetrögzítő. Mindenki tudja, hogy ilyen módon a köz, az emberek, tehát a helyi társadalom, az nem, igazából nem tudja megélni azt, hogy ők összetartoznak, hogy azonos az értékrendjük, hogy ugyanazt gondolják erről a kérdésről, mert amikor egy közmeghallgatáson ott van 100, 200, 500 ember... Legalább hátba veregetik egymást, és kiventillálják. Hát meg azt tudod, az nagyon... Erőt ad nekik, megtapasztalhatják a saját erejüket, a saját... Meg az igazukat, de most... Meg a saját sokaságukat. Fölhívsz egy számot, ami azzal kezdi, hogy ugye... Kérjük, hogy véleményét maximum 3 percben foglalja össze, ezt követően a hangposta automatikusan megszakítja a hívást. Amennyiben 3 percnél több ideig szeretne véleményt nyilvánítani, vagy kérdést feltenni, akkor hívja újra a számot. Na most ez nem ugyanaz. Akkor nem itt az emberek kormányoznak, Dávid, nem érted? Magyarországon. Itt ebben az országban nem a nyugati típusú hitvány szuverenitás működik, ahol ugye a lipsi média kimossa az emberek agyát, akik aztán megválasztják a migráns képviselőket a parlamentjükbe, hogy azok döntsenek az ő sorsukról, hanem itt 2010-ben született egy döntés, a nemzet együtt közösen Orbán Viktort választotta, és Orbán Viktor az, aki innentől kezdve a magyarok szuverenitását viseli, végzi, gyakorolja. Gyakorolja. És az a lényeg, hogy tulajdonképpen már nincsen szükség közmeghallgatásra, okafogyottá vált, hiszen a Orbán Viktoron belül van a köz, igen, és a meghallgatás, igen, a kormány úgy is tudja, hogy mi neked a jó, nem kell elmondanod a véleményed, ne fáradj azzal, hogy bemész a közmeghallgatásra, ott kiabáló emberek között, ott kevés a levegő a teremben, állandóan szellőztetni kell, ott nem jó izzadságszag, meg minden. A kormány pontosan tudja, hogy te mit szeretnél, te azt szeretnéd, hogyha a településeden akkumulátorgyár épülne, ezért nem kell elmondanod a véleményedet, mert tudják, hogy ezt akarod. De elmondhatod korlátlanul, tehát nem három percig, hanem akárhány percig beszélhetsz. A feleségednek. Mert ezen a vonalon. 2 milliószor felhívhatod ezt a telefont, persze. Ez sokkal több. De másik telefonszámot is felhívhatsz 2 milliószor, és annak is elmondhatod. Na, annak hát ugyan szabadság van. Lesz, itt szabadság van. Bármilyen telefonszámot felhívhatsz, és akármennyi ideig akármit mondhatsz. Sőt, ingyenes? Képzeld el... A 3 másodpercig ingyenes? A 3 perces? Képzeld el, hogy egyébként még jobban is jártál így, mert ugye egy normál közmeghallgatáson az van, hogy várnod kell, amíg Józsi ott ordítozik, meg amíg a Mari néni ordítozik, meg amíg a szomszéd Béla bácsi ordítozik. Itt viszont felemeled a telefont, az otthonod kényelmére. És foglalt lesz. Fölteszed a lábadat a kanapéra, és beszélsz. Meg nem, nem, nem, 3 perc, újra felhívod. Nem kell ott sorban állnod a mikrofonért. Meg nem az van, hogy emberek, este 8-ban vége van a közmeghallgatásnak, lehet hazamenni. Te még este 10-kor még egyszer felhívhatod, meg még egyszer. De nincsen, beszélsz, amennyit akarsz. Nincsen szükséged a Józsi bácsinak, meg a Magdi néninek, meg a szomszéd Sanyinak a siránkozását végighallgatni. Az az ő siránkozásuk, az az ő sirámuk, az ő panaszuk, az ő nyomorúságuk. Még a végén ötletet kapnál, még a végén neked is megfájdulna az, ami a Józsi bácsinak fáj. Hát nehogy már, te neked megvan a saját problémád, Józsi bácsinak a sajátja. Hát ezeket külön-külön fogja a magas hivatal mérlegelni. Hát nem, nincs szükség arra, hogy ezekkel, hogy a panaszaitokkal felülfertőzzétek egymást. De közben meg ha Józsi bácsi elmondta a panaszát, és ez történetesen ugyanaz volt, mint az enyém, akkor én talán nem ismétlem meg. Így viszont Józsi bácsi 502-szer lesz a rögzítőn, mert majdnem mindenki ugyanazt gondolja és mondja el. Igen, mindenféle viszont, formában. Viszont, jó, de ezt majd kiszűri a magas hivatal. Viszont az a 72 Fidelitas tag ügynök is 72-szer fogja betelefonálhat, és így aki azt fogja mondani, hogy nagyon örülök, nagyon jó, akit egyébként ott helyben nem lenne pofád, ezt elmondani. Csirkelábbal dobtak volna pofán, tehát azt mondták volna, hogy takarodjál haza innen, nem merte volna, itt viszont el lehet mondani. Úristen, és tele lesz ilyen nyomorult felvételekkel, hogy kiváló ötlet, alig várom, sőt, igen, már beszoktam járni dolgot. Nem, sőt, hát csak még a nyomorult rohadt lipsikkel bánjatok el. Igen. Mert az, hogy ilyen, tudod, sejemkesztyűben pofozgatjátok őket, ez kevés. Igen, egyébként azt kéne még, hogy ez kicsit így a nemzeti konzultáció mintájára alakítsák át. Tehát ne is az legyen, hogy te felhívod és elmondod a véleményedet, hanem az, hogy amikor felhívtad ezt a számot, ami a közmeghallgatásról szól, akkor ne ezt mondja, hogy maximum 3 percben foglalhatod össze a véleményed, hanem azt mondja, hogy vannak olyanok, olyan nemzetrontó, hazáruló, mocskos, libernyák, pedofil, LMBTQ ügynökök, akik szerint nem jó ötlet akkumulátorgyár. De egyébként a nemzetgazdaság szempontjából blablabla, ön ugye egyetért ezzel, ha igen, akkor kérjük tartsa még 10 másodpercig a vonalat, ha nem, akkor pedig akkor is tartsa, vagy ha egyetért, akkor le is teheti, ha tartja, azzal is egyetértését. Ha egyetért, nyomja meg az egyes gombot, ha nem ért egyet, akkor hívását töröljük. Akkor a piros telefongombot nyomja meg, és érteni fogjuk. Az tök szellemes, hogy a Mérce úgy írt róla, hogy megtörtént az első köznélküli közmeghallgatás, de nem vagyok benne biztos, hogy ez nem meghallgatás nélküli is-e egyúttal. Tehát ugye ez mindent is nélkülöző, mindenmentes. Persze. Közmeghallgatás nélkülöző. Igazából ez tulajdonképpen azért nagyon jó, mert így nem pocsékoljuk az erőforrásainkat. Tehát tényleg a helyi művelődési házat nem kell fűteni, vagy mondjuk ilyenkor klimatizálni, meg világítani, tudjátok. Ilyen gázárak mellett meg is értem őket. Nem kell a portásnak ott bennmaradni este 8-ig. Meg most már információs társadalom van, azért modernizálódik Magyarország is. Nem kell összecsődülni a sok parasztnak, hanem ezek külön-külön egy vonalon eljuttathatják a panaszukat. Igen. Tehát itt az intézmények... Magyarország, digitalizálódunk. Igen, teljesülnek a jogok. Az információs szuperstráda betört az otthonainkba, az életünkbe. Amúgy a viccet félretéve, amikor ezt a hírt elolvastam, mert ez nem annyira mai, de hogy így tényleg elolvastam, és így nem tudtam mit mondani, semmi. Tehát erre nem tudsz már mit mondani. Ez annyira illeszkedik ebbe az egész Monty Python kormányzásba, hogy tudod, pár éve a hírcsárda cikkeit, vagy híreit, ha olvastad, akkor nevettél. Ma meg semmi. A hírcsárda nem tudja fölvenni a versenyt ezzel, és elolvasom ezt a hírt, és így megint csak így felteszem magamnak a kérdést, lángol már a parlament? Nem. Nem is fog. Ugyan. Semmi, érted? Semmi. Itt nem történik soha semmi. Tehát lemegy egy ilyen hír, hello. Holnap lesz megint egy ugyanilyen hír, hello. Kész, megyünk tovább.